Aveți nevoie de videoproiector ceva? E ok, cred că... Fără să plăcați, e bine. Aveți colbii cu dreapta, nu? În stânga aveți medic primar, doctor, știință medicală. Dar trebuie să mă lăsați. Dar mă lăsați. Să aveți că amândoi să ocupă și de abandon, vrând nevrând. Colbingul are chiar programe de lucrățință asta, dacă ești bun. Eu sunt de profesie sociolog. Da, haideți. Lucrez în Universitatea din București, acolo mi-am făcut și studiile. Iar anul acesta a fost primul an în care am avut colaborare cu Universitatea Valahia, Facultatea de Teologie. Am avut câteva cursuri acolo. A fost o noutate și pentru mine, pentru că m-a fost mai de... Bine, eu mi-am făcut, a fost cursurile pe sociologie, dar cumva am încercat să empatizez și cu studenții pe care i-am avut. Și să intru puțin și pe partea de teologie, să spunem așa, și ceea ce înseamnă domnul bisericii în societate și mai mult domnul bisericii în problemele sociale cu care ne confruntăm. Abandonul școlar este tema pe care am mai studiat, am studiat atâtea lucruri și după finalizarea lor. Am fost mai mult apropiată de sociologie educație, ca și specialitate. Am pornit de la ideea că abandonul școlar este un fenomen social, un fenomen social cu care ne confruntăm, conform datelor pe care le avem de la Institutul Național de Statistică. Ca să spun așa, nu pare că stăm foarte rău, adică ei ne dau date de 0,1%, 2% abandonul școlar. Noi, studiind această problemă, din punctul meu de vedere, avem un abandon școlar care este oficial și un abandon școlar care este neoficial. De cât fie. Masiv, exact. Din păcate, la nivel instituțional, atât Ministerul Educației, cât și celelalte instituții, au obiceiul, ca și noi, de altfel sociologii, să ne uităm foarte mult la numere sau din nou. Dar de multe ori, aceste numere nu reflectă în totalitatea. De ce? Doar un exemplu, abandonul școlar. Cum se calculează? Se calculează elevul care nu mai vine o perioadă de timp la școală, dar o perioadă de timp înseamnă un an, doi ani. Depinde foarte mult de la, de la instituție. Și atunci, eu mi-am pus problematica, după 2 ani îmi considerăm că am abandonat școala. Dar în cei 2 ani ce se întâmplă cu acest elev? Am spus că se întoarce după acei 2 ani. Ce se întâmplă cu el? O altă problemă legată de abandonul școlar este absenteismul, care este masiv, a spune. Nu avem, deci la nivelul Ministerului, nu am găsit date care să ne arate nivelul absenteismului. Dar o cercetare recentă în care am lucrat, o cercetare finanțată de ambasada Germaniei, a fost o cercetare comparativă pe rom și nerom. Nu m-am ocupat de partea de educație. Și am avut întrebări referitoare la gradul de petrecere, să spunem așa, a copiilor în cadrul școlii. Cât de des se duc la școală? Unii întrebări se duc zilnic, mai rar, de câteva ori pe săptămână, de câteva ori pe lună. De, în urma acestui sondaj am constatat că numai 93% din populația neromilor merg la școală zilnic sau aproape zilnic. Și aici, aproape zilnic, știți cum este. Este greu că atunci când vreo persoană merge aproape zilnic. Da, aproape zilnic, da. Poate că nu știți seama aproape zilnic că merge de 3 ori pe săptămână sau de 2 ori pe săptămână. Nu știu ce măsură faptul că frecventează și că merge pe săptămână, putem să considerăm că frecventează neapărat școala. În situația, doar ca și informație, în situația romilor, pentru că această dată cercetarea personală a fost comparativă, este și mai tragică situația, în sensul că numai 84% sunt merg zilnic sau aproape zilnic. Tot legată de această problematică a abandonului școlar, este inevitabil să nu te uiți cumva și la calitatea actului de educație. S-a discutat aici în prima parte, până domnul profesor, scuze, Gherghina, de faptul că sistemul educațional este din ce în ce mai slab, spunea de faptul că de la 15 ani vor să introducă să li se dea permis de muncă. Legat exact de această vârstă, 15 ani, la nivel european, stăm ca să spun așa cel mai prost la rata de participare a educației a tinerilor, și anume între tinerii între 15 și 24 de ani, au absolvit studiile în proporție de 49% în cazul femeilor și 46% în cazul bărbaților. Cu alte cuvinte, și aici, deci de la 15 ani, educația nu mai este atât de importantă, ca să spun așa, pentru atât pentru familie, cât și pentru elevi. Revenind, spuneam că sunt o proporție foarte mare de elevi, nu frecventează școala primit, iar printre cauzele care au fost înalate tot în urma acestui cercetător a fost lipsa banilor, angajarea lor într-un loc de muncă sau muncă neplătită, muncă în răscă de viață și să nu ai nici încă se practică astfel de activități. Sau faptul că educația nu este atât de importantă. Nu este o prioritate. Spuneam de calitate. Întrebați respondenții dacă copiilor știu să scrie, să citească, se pare că au fost puțin mai obiectivi decât ceea ce spune Ministerul, ca să spun așa, și anume cam în proporție de 72% au spus că să citească, să scrie foarte bine, și 73% au spus că știu să citească foarte bine. Am apreciat, ca să spun așa, rezultatul, și anume faptul că părinții însuși realizează că există o problemă în sistem și că actul educației nu mai este atât de calitativ. Cauza la abandonul școlar. Am enumerat câteva din cauzele care au fost sesizate de respondenții noștri, dar pe de altă parte am realizat și o schemă care conduce la abandonul școlar și avem așa, relațiile în familie și aici, bineînțeles, se extinde educația părinților, numărul de copii în gospodărie, starea civilă a părinților, situația financiară, interesul față de școală a părinților. O altă componentă importantă, un alt factor de fapt important, este migrația părinților, lucru cu care mi-am confruntat foarte mult în ultimii ani. Foarte mulți părinți, fiind nevoiți de conjunctura economică, personală în alte spații, copiii sunt lăsați cu cine se poate, bunici, mătuși sau alte rude, sau poate cu vecini chiar, sunt și astfel de situații. Atunci, acești copii nu mai au parte de sprijinul acela care a trebuit de familie și au trebuit la școala precedentul an de fund. Spuneam de la munca plătită sau în gospodărie, mai puțin și probleme medicale, iar un ultimul factor determinant pe care l-am semnalizat eu este delicvența. care am mai, discutat și aici. Da? Se pare că avem multe, nu doar dimineața ca factor, factor determinant de abandonul școlar, ci și frecvența la școală, ceea ce este și mai grav. E, aici, ca să spun așa, acesta este contextul problematicii pe care l-am văzut eu. Și acum aș vrea să văd, mă rog, merg pe implicarea bisericii și rolul bisericii. Din observațiile pe care le-am făcut eu și ceea ce am studiat, biserica are un rol prin parteneriatul care există, este acest parteneriat școală, comunitate, familie, pe la parteneriatul școală, comunitate, este implicită biserica. Aici am lucrat mai mult cu studenții de la Trescuviște, în anume cu parteneriatul școală-biserică, colegii de la continuarea de studii, în general învățători, educatori și care chiar sunt în contact, într-adevăr. Cu tristețe, ca să spun așa, față de așteptările pe care le aveam eu, acest parteneriat este privit mai mult prin prisma orelor de religie. Este foarte bine, dar cred că nu este suficient. Cred că acest parteneriat ar trebui să se manifeste și prin alte acțiuni. Orele de religie sunt foarte grei, dar după cum și de acolo se urmează o programă, probabil chiar mai bine pe momentul decât mine. Eu sunt doar ca observator din afară. Deci urmează o programă, nu cred că sunt activități, poate nu sunt foarte sunt, activități care să fie în mod direct realizate pentru prevenirea abandonului școlar, sau chiar pentru a readuce acești copii care sunt în situația de a abandona școala către instituția educațională, a primei producții în sistem. Iar în cadrul și cadrul, din experiența cu colegii, cu grupa de la continuare de studii, a fost cadrul situației care au spus că preotul, sau profesorul care susținea ora de lecție, ci parohia, a intervenit în astfel de situații și chiar au reușit să remedieze astfel de situații, prin comunicarea cu familia, cu corpul familiei, prin implicarea lor. Este adevărat că ele sunt diferențe între rural și urban. Pentru rural și urban, exact cum spunea și domnul profesor Angelescu, în orașele mari, cum ar fi București sau altele, biserica are un rol mai mic decât în comunitățile mici sau în mediul rural, în sate, în comune, unde biserica are altă autoritate. Și mă refer, eu cu biserica mă refer automat și la acelei comunități. Și aici sunt diferențe. Asta ar fi, ca să spun așa, observațiile mele și cumva am făcut și câteva sugestii și nu știu dacă pot fi de folos. Ce aș aștepta eu, ca să spun așa, de la această întâlnire, pentru că noi sunteți mai temă și cunoaște poate mai bine datul aceasta, este să vedem dacă pot exista alte soluții sau poate că sunt deja anumite acțiuni care se realizează și pe care eu nu am reușit.